Okrutny Majin Buu w jednej chwili zniszczył życie na Ziemi. Tamci? Zgadza się. Po czym zgodnie z planem Piccolo wszedł do komnaty ducha i czasu. Jesteś skończony. Majin Buu. Fuzja. To Gotenks. Znowu ty? Pamiętam cię. Jesteś gościem, którego niedawno nieźle potłukłem. Głupi cieniasie. Mylisz się myśląc, że jestem taki sam jak przedtem. Twoje dni są policzone. Za chwilę zobaczysz, jak bardzo się zmieniłem. I tak oto zaczęła się zażarta walka pomiędzy Gotenksem a Majinem Buu. To niemożliwe. Powinien odnieść jakieś obrażenia. Pewnie za wszelką cenę chce ukryć ból. Spróbuj tego. Buu wyeliminowany za pomocą duchów. Niezawodny atak kamikadze. Chyba go usadziliśmy. Bez jaj. Co to za gość? Właściwie to się nawet z tego nie spodziewałem. Chyba pogrywasz nie fair. Teraz moja kolej. Głupek. Co? Gotenks. Dorwał mnie. znajdą. To nie ja. A jak długi? Złaź ze mnie. Nie dajesz mi wyboru, Piccolo. Nie zbliżaj się do mnie. Okej, w takim razie. Dobrze ci tak. Chciałem pokazać ci znacznie więcej. Ale to strasznie męczące, więc załatwię cię od razu. Łap to i wynoś się z tego świata. Długo się męczyłem, żeby opanować tę technikę. Super ducha, atak kamikadze. To powinno go załatwić. Co to ma być? Cześć, jestem duchem. Wygrałem. Dokładnie w tym momencie w komnacie ducha i czasu toczy się walka na śmierć i życie. Ogarnijcie się. Jak możecie mówić o tym tak lekko? Co będzie, jeśli przegrają? Zbuła Piccolo zniszczy wejście. Ani Trunks, ani Goten nie wyjdą z tej sali. Ale jeden raz możemy ich wskrzesić za pomocą smoczych kul. Więc masz na myśli, że jeśli przegrają, koniecznie muszą zginąć? Czcigodny Kami chyba nie powinien tak mówić, nie sądzisz? Gdy ktoś umiera, wszyscy bardzo cierpimy. Jestem straszny. Oto nadchodzi. Jestem przerażająco straszny. Co to za technika? Pierwszy raz widzę coś takiego. Uwaga, pojawia się. Uwaga, to duch. Tym razem zginiesz, Majin Buu. A teraz ruszaj, duchu. Pokaż przerażający super ducha atak kamikadze. Się robi. Na miejsce gotów. Ah! Upol pokonany. Gdy dotkniesz ducha, choćby go draśniesz, spowodujesz eksplozję. Pospiesz się i go wykończ, zanim się zregeneruje. Wiem. Zamierzam to zakończyć efektowym podmuchem. Super ducha, atak kamikadze. Wykończę go używając 10 duchów jednocześnie. Zbiórka. W szeregu trzymać się na wyciągnięcie ręki. Ostrożnie, kretynie. Jak mnie dotkniesz, to wybuchniemy. Zamknij się, nie musisz się tak przybliżać. Wydwaj w szeregu zbiórka i koniec pogaduch. Co to znaczy pogaduch? To takie duchy przynoszące złą pogodę. Nie, to duchy gadów po śmierci. To pogańskie duchy krążące po ziemi. Zamknąć jej zbiórka, do 10 kolejno odlicz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. W porządku? Majin Buu już dawno wrócił do normalnego stanu. Ty, chamie. Chcesz zrobić ze mnie idiotę? Pij tę swoją oranżadę, póki jeszcze możesz. Majin Buu. Jesteś gotowy? Jazda numer jeden i drugi. Ruszać. Głupku, drugi raz mnie na to nie nabierzesz. Ble. Hej, skupcie się. Widzieliście to? Chyba jest trochę zbyt radosny. Widzieliśmy. Tak chyba nie wygląda prawdziwy Majin. Cieszy gębę i robi do nas ble. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Tak więc numery 3, 3 i 4 będą... Co się dzieje z tą walką? Są tacy wyluzowani. W porządku, do roboty. Walka. Dobra, damy mu w kość. Dostanie na co zasłużył. Cholera, co za idioci. Dwa głupie duchy przepadły. Więc reszta z wyjątkiem numeru 10 postępuje zgodnie z planem. Znowu? Co to może być? Co to jest? To dziwne. Dlaczego coś takiego jest akurat tutaj? To kawałek tamtych dwóch. To kupa, prawda? Głupku, nie mów tak. To nie to, durniu. To musi być coś specjalnego. Ciekawi mnie, czy jest smaczne. Dobre pytanie. Teraz. Zrobiliśmy to. Ta walka jest niesamowita. Głównie ze względu na poziom głupoty. Dobra, teraz ty, numerze 10. Musisz go wykończyć. Wlecisz przez usta Buu i wysadzisz go od środka. Tak jest. To koniec. Czcigodny Kaiosinie, poczułeś to? Ki należąca do Majin Buu nagle zniknęła. Teraz, gdy o tym wspominasz, co to znaczy? Czyżby zginął? Nie wiem. Nie wyczuwam także ki naszych urwisów. Walka z pewnością się skończyła. Zastanawiam mnie, dlaczego ich ki nagle wzrosła i zniknęła. Walczył pewnie w zmiennej strefie czasowej. Co? W zmiennej strefie? Świat ze zmienną strefą czasową. Przychodzi ci coś do głowy? Komnata ducha i czasu. Dlaczego walczą akurat tam? Czyżby zostali zaatakowani w trakcie treningu? Nie, to Namekusadzin wpuścił tam wroga. Jednak nie rozumiem po co. Skąd on to wie? Niesamowite. W tym samym czasie zwiększa moc Gohana. Z pewnością posiada cechy prawdziwego Kaiosina. Nie jestem taki bezużyteczny, jak myślisz. To było, dzieci, nieproste. To właśnie ja spośród wszystkich ludzi musiałem dać mu nauczkę. Nie ma czasu na świętowanie. Majin Buu może się zregenerować. Musisz spalić wszystkie jego kawałki. Pomogę ci. Wiem. Kurde, została mi jeszcze jedna świetna technika. Trochę głupio, że nie mogłem jej zaprezentować. Milcz i streszczaj się. Dobra. Teraz to już naprawdę koniec. Trochę mnie rozczarował. Dobrze się spisałeś. Naprawdę dobrze. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że dasz mu radę. Co to jest? Ten wiatr. Nie mów mi, że... Dym zaczyna się łączyć. O, w mordę. To Majin Buu. Chyba nie masz na myśli, że on powrócił? A jednak, co teraz zrobimy? Co mamy robić, skoro nawet spalenie na niego nie działa? Ojojoj, wygląda na wkurzonego. Kurde, to nasza wina. Powinniśmy użyć naszej ki, aby całkowicie unicestwić go, a nie tylko spalić, a potem zniszczyć wejście do tej sali. Tym samym pieczętując go wewnątrz. Wtedy wszystko byłoby w porządku. Czy możesz to powtórzyć? Ten super atak ducha? Albo czy masz jakąś inną mocną technikę? Mam jedną w pogotowiu, ale dlaczego miałbym używać jej od razu? W ten sposób będzie ciekawiej. Więc co z nią? Ale beznadzieja. Nie wystarczy mi energii, aby wykonać tę technikę. Wszystko przepadło. To koniec świata. Wypuść mnie, niedorobiona ośmiornico. Teraz jestem naprawdę zły. Ty, gnoju. Panie i panowie, dziękuję za cierpliwość. Za chwilę zaprezentuję mojego asa w rękawie. Piccolo, czy to było? To twój koniec, Majin Buu. Zniszczyłem jedyne przejście pomiędzy światami, więc pozostaniemy tu razem na zawsze. Z pewnością jesteś silny. Niestety nawet Gotenks nie mógł cię pokonać. Jednakże nieważne jak silny jesteś, pozostaniesz tu do końca swojego życia. Piccolo, masz na myśli, że... Więc śmiało. Możesz nas zabić i pozostać tu sam. W świecie pełnym nicości. Czy nie postąpiłeś zbyt pochopnie, Piccolo? Czy już nigdy nie uda im się wrócić do normalnego świata? Hej, to ja, Goku. Buu zdołał samodzielnie uciec z komnaty ducha i czasu. Wszyscy są w niebezpieczeństwie. Cholera, potrzebujemy ogromnej siły, aby wydostać się z tego wymiaru. Następnym razem w Dragon Ball Kai. Zapasowy plan do Gotenksa. Transformacja. Super Gotenks 3. O to chodzi, jeśli Gotenks przemieni się w Super Saiyana 3, będzie niepokonany.